Hej och välkomna till avsnitt nummer två i ordningen som ska handla om någonting alldeles extra idag. Kanske kommer det att förändra ditt eller någon närståendes hälsotillstånd till det bättre. Användarberättelsen om dagens produkt som vi kommer att prata lite grann om strömmar in världen över med sensationella resultat på människor och djur. Samtidigt som läkemedelsföretagen gör allt för att förhindra produkten och hitta på ovetenskapliga och falska påståenden, vilket lett till att bland annat EU förbjudit produkten som kosttillskott från och med januari 2010. Det är dock tillåtet att sälja produkten som vattenrening och hälsokostbutikerna säljer dem under den kategorin. Jag talar givetvis om kolloidalt silver, som är mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det rensar kroppen på ovälkomna bakterier, svampar och virus. Man har sett bra resultat mot malaria, borrelia, psoriasis, MS, cancer, influensa och förkylningar, eksem, brännskador, HIV och AIDS, bara för att nämna några få. Dagens gäst vann Gnistanpriset år 2010 för sitt ihärdiga arbete om att förmedla vetenskapliga och riktiga påståenden kring kolloidalt silver, som så ofta blivit missförstått tack vare läkemedelsbolagen och medias smutskampanjer. Han är ägare till företaget Ion Silver som tillverkar produkten till både människor och djur. Den finns i allt från krämer, vätska, spray och kan även hittas i tandkräm. Tack vare hans produkter har människor och djur blivit av med allt från livshotande tillstånd till enkla förkylningar. Den senaste artikeln jag såg hade faktiskt en arbetsplats på 30 anställda fått ner den totala sjukfrånvaron till 1,5% med kolloidalt silver. Alla länkar finns givetvis på samma sida här, det är bara att bläddra ner lite grann. Det är med stor glädje och tacksamhet som jag säger varmt välkommen Anders Sultan. Tack så mycket. Tack, tack. Hur står det till? Det är bara bra. Jag har ju själv använt kolloidalt silver i 15 års tid, så att det ska ju inte vara något annat helt enkelt. Nej, precis. Jag har fått väldigt, väldigt mycket frågor om kolloidalt silver. Och mycket är ju på grund av att det finns väldigt mycket missförstånd kring den här produkten. Och som jag sa alldeles nyss, det finns en väldig massa smutskampanjer kring det här. Och vi ska reda ut allt det här alldeles strax där. Men jag tänkte lite bakgrundsfakta om dig, Anders, och ditt företag, Ion Silver. Vad var det som fick dig att börja den här resan och varför du startade det här företaget? Ja, jag hittade ju kolloidalt silver ute på internet för lite mer än 15 års tid sedan och började läsa på, följa länkar och insåg att det här var ju något märkligt. Silver visste man ju vad det var, men kolloidal silver hade man ju aldrig hört talas om tidigare. Men genom att forska lite grann, läsa lite grann och sätta mig in i vad det egentligen handlade om, köpa hem, testa, så var man ju överbevisad ganska fort och man blev ju en plåga för sina vänner och bekanta för att man såg ju till så att de satte sig in i det här också och fick testa på och det var ju fantastiska resultat oftast, så att det var ju ingenting som man släppte direkt utan det här satte man sig in i, köpte hem och verkligen började använda. Hur länge har du haft ditt företag nu, Ion Silver? Vi startade företaget 2001 faktiskt, så att vi har hållit på i 12 års tid. Vi sålde ju kolloidalt silver som ett kosttillskott i 9 års tid. Sen så satte EU stopp för det hela. För att man fick för sig att silver i kosttillskott skulle man inte tillåta fastän silver i mat är tillåtet. Och för de som är insatta i problematiken så är det ju som så att mat och kosttillskott är samma sak. Men inte vad gäller silver uppenbarligen. Nej. Och tittar man lite grann på silvret då, 2001 sa du där, och går vi tillbaka lite grann i tiden, vi gör en liten historisk överblick över silvret så att säga. Du kan berätta lite grann om användningen av silverbestick, om vi hoppar tillbaka några hundra år. Ja, silver är ju någonting som man kan följa hela vägen tillbaka till antiken egentligen. Och redan under antiken så förvarade man faktiskt vin och vatten i silverklädda kärl. Man kan säga att det var kejsar Kyros ifrån Persien som levde någon gång 500 före Kristus som verkligen började använda silver. Man tog vatten ur en speciell flod utanför Persepolis tror jag det var i Iran. och det kokade man och så förvarade man det i silverklädda kärl. Likadant så tog man vin och förvarade då i silverklädda kärl också. Så att man kan säga att det var den tidens kylskåp. Sen om man tittar lite längre fram, gör ett hopp fram till vad kan vi säga, 1300-talet, så påstås det att adeln överlevde väldigt mycket av pestens härjningar tack vare att man använde både silverfat och silverbägare. Och tittar du på kyrkan så har man ju alltid serverat då nattvarden i en silverbägare. Och det var ingenting man gick och diskade mellan varven, utan den här bägaren gick från mun till mun. Och tack vare att den är desinficerande av sig själv så var det ju aldrig någon som fick någon sjukdom den vägen i alla fall. Allt det här användandet av silver ledde så småningom till att man i adliga kretsar i alla fall använde väldigt mycket silver. Och man tror att det är därför som man pratar om att adeln är blåblodig. Att man fick i sig så pass mycket silver så att man fick en liten färgförändring i huden. Påstås det i alla fall. Sen så kan man följa silveranvändning hela vägen till silvernappar. Man hade förr i tiden ganska bra förståelse för att silver var någonting som stödde immunförsvaret och man såg att man blev friskare om man hade silver. Och på 1800-talet så var det faktiskt populärt med silvernappar som man gav till barn. Och det är därifrån som det här uttrycket att vara född med silversked i mun kommer ifrån faktiskt. Att man förr i tiden gav barnen en silversked att suga på. Det stödde immunförsvaret. Det var den tidens vacciner kan man säga. Betydligt nyttigare än dagens vacciner. Ja, verkligen. Och tittar man lite grann så jag läste någonstans tigerdöden. Hade silver någon effekt där? Ja, man tror ju att adeln överlevde väldigt mycket pesten och tigerdöden tack vare att man då hade väldigt mycket silver i sin miljö i form av både bägare och tallrikar. Det fanns väl inte så mycket bestick på den tiden utan det är nog en senare uppfinning. Men just det med att man hade väldigt mycket kontakt med silver. Okej. Och tittar vi på grundämnet silver och begreppen. Om man reder ut begreppen, det här med tungmetall och spårämne som också kan lätt missförstås lite grann där. Ja. Då är det ju som så att silver är ju ett vanligt grundämne med nummer 47 i periodiska systemet. Det är faktiskt ett ogiftigt ämne för högre organismer, det vill säga däggdjursceller. Och forskningen visar att det är vare sig cancerogent eller mutagent. Och det är inte många produkter som är det egentligen. Till och med socker har man ju visat att det är konstaterat cancerogent. Och det här med tungmetaller, det är ingenting man ska vara speciellt rädd för att 75% av alla metaller är faktiskt per definition en tungmetall. Och det beskriver egentligen bara tyngden på själva vikten på metallen i sig. Vi har ju som så att våra kroppar innehåller zink, koppar och järn till exempel. Och alla de här metallerna är tungmetaller. Så de riktigt duktiga kemisterna, de anser att ordet tungmetall, det är verkligen en förlegad definition som inte säger någonting alls om en produkt eller metall, ett grundämne, är giftigt eller inte. Utan man ska börja skilja på giftiga och ogiftiga metaller helt enkelt. Ja, just det. Och tittar man på, nu pratar vi om grundämnet då, silver. Ja. Yeah. Och just det här som jag läste upp i början nu då, som heter kolloidalt silver. Mm. Då finns det lite begrepp där, om man kollar på elektrokolloidalt. Vad betyder egentligen kolloidalt silver? Ja, en kolloid är ju när man har små, små mikroskopiska partiklar fritt svävande i en vätska. Och man kan ju faktiskt se mjölk. Det är faktiskt en kolloid det också. Där du har kalciumpartiklar och proteiner som svävar omkring i vatten och bildar den här vad vi kallar för mjölk som ser ut som en grumlig vit vätska helt enkelt. Och sen så står det ibland på produkten står det ppm som betyder parts per million. Ja, det beskriver då hur pass stark produkten är. Och en vanlig produkt inom kolloidalt silver brukar ligga kring 10 ppm i styrka. Och det betyder 10 milligram silver per liter. Och för att komma upp i 1 gram silver så krävs då 100 liter av vätskan. Det låter som, det är ju väldigt lågt per viktdefinition, men det är ändå en väldig massa aktiva partiklar i det här och silverjoner, silveratomer är väldigt små så att det ryms ju flera miljarder silveratomer i en kubikmillimeter. Och det är hela den här ytan som sen kan attackera en svamp, ett virus eller en bakterie som gör att produkten blir så oerhört effektiv. För det där är ju någon fråga som ständigt återkommer när det gäller styrkan på silver och så vidare. När man kommer in på toxiciteten Ja. så undrar ju många hur mycket kan jag ta och så vidare. Och då nämnde du att det krävs 100 liter för 1 gram där. Har Precis. man sett någon som helst toxicitet när det gäller kolloidalt silver? Nej, det är ju det man inte har gjort, utan när media och myndigheter försöker påstå att det är toxiskt så drar de ohämmade paralleller med gamla läkemedel som fanns i början på 1900-talet som man tillverkar genom att man löser silver i salpetersyra. Och då får man fram något som heter silvernitrat. Och den brukar vara ungefär 300 000 ppm starkt. Så att det är alltså 30 000 gånger starkare produkter lösta i salpetersyra som man då försöker inbilda människor att ett 10 ppm starkt elektrokolloidalt silver skulle motsvara. Och med elektrokolloidalt så betyder det att man använder alltså inga syror utan man löser ut silverjoner på elektrisk väg i vatten, i absolut rent vatten som då brukar vara ändra avjoniserat eller destillerat. Det är ju ganska intressant det där, därför att de flesta missförstånd, om man ska säga så, eller smutskampanjer, de hänvisar just till att det här tillståndet som gör att du skulle bli blå i huden till exempel. Ja, argyri. Argyri, så heter det. Och det finns under hela den perioden under 1900-talet, innan man uppfann antibiotika 1928, så fanns det silver i ett 90-tal olika mediciner registrerade i Amerika bara. Och de här skrev man ut i kreti och pleti i väldigt stora doser. Och det var många människor som gick på höga koncentrationer under lång tid. Och trots det så finns det bara 350 registrerade fall av argyri i hela världen sedan början på 1900-talet. Sätt detta i referens i relation till att bara i USA varje år nu så dör 200 000 människor av mediciner utskriven av en läkare. Det finns under 28 års tid som man har mätt och man har tittat på från amerikanska giftkontrollcentralen så har man sett att det har inte dött en enda människa under 28 år av kosttillskott. Och i USA så räknas kolloidalt silver fortfarande som ett kosttillskott. Ja, det är helt fantastiskt när man tänker på det. Jag kan till och med fylla i att det dör 300 000 om året. Jag har tittat upp det där, statistiken där. Okej. Det kan i och för sig skilja mellan år till år där, men det var den senaste siffran jag såg där. Ja, det är alldeles för många i alla fall. Jag Ja, förstår hur man kan bara acceptera det där. precis. Och jag såg faktiskt i P1, i Vetenskapsraden, att när de påstår såna här saker så har de inte ens kollat upp faktan, vilket är väldigt beklagligt. Och det är det som gör att det blir såna här missförstånd bland allmänheten då. Ja, det blir väldigt vinklat. Ja, det blir det. Och en annan sak som jag funderar lite grann kring där, det är ju den här skillnaden mellan joniserat och partikelform. Det är som så att när man tillverkar kolloidalt silver så kan man ändra tillverkare med en process som utsöndrar silverjoner. Och det innebär en silveratom som har berövats en elektron. Och då säger man att den här silverjonen den löser sig i vatten, den ingår som en kemisk förening med vatten. Medan en annan process som kan vara inriktad på att producera silverpartiklar, den sintrar av silverpartiklar, inte joner alltså, utan små, små partiklar som kan vara nanometerstora, men som kan vara ända upp till 100 nanometer i storlek. Och de har oftast inga joner i sig, de produkterna. Men efter att ha jobbat professionellt i 12 års tid med kolloidalt silver så är jag och många andra av den bestämda åsikten att det är ju jonerna som gör jobbet. Eftersom en jon är positivt laddad och kan då söka sig till oftast negativt laddade bakterier. De patogena mikroorganismerna i form av bakterier är oftast negativt laddade. Och då får man som en magnetisk dragningskraft till den här bakterien så att silverjonen fäster på bakterieväggen och orsakar en väldig massa kemisk och elektrisk oreda så att den blir helt enkelt tillintetgjord. När man tittar på partiklar så är de tvungna att avlossa joner. Och det gör de också när de utsätts för nötning och hamnar i vätska. Så att bara en kontakt med vatten gör att du får alltså lossat silverjoner ifrån silverpartiklar. Men min åsikt och många andras åsikt är att det är bättre att ha en produkt som är full av silverjoner från början istället för att du behöver ha den här konverteringsfasen som inte är speciellt effektivt många gånger. Så att en produkt som består av silverjoner från början är bättre än en silverpartikelprodukt, enligt många i alla fall, och mig däribland. Ja, just det. Och tittar man lite grann på silver nu då, när man pratar om det här, finns det någon, man pratar inom mediciner till exempel, det här med resistenta bakterier. Ja. Hur ser det ut med silvret? Ja, det är som så att om man tittar tillbaka till vad det handlar om, det här med resistenta bakterier, så är det som så att bakterier är smarta individer, även om de är små. Så kan de alltså utveckla resistens mot i princip allting här i världen. Och problemet uppstår egentligen av att man får till alldeles för lite av det här ämnet i fråga som ska bearbeta och motverka bakterien. Och när man tittar på silver så det finns egentligen sedan många, många år tillbaka så finns det enstaka fall av silverresistenta bakterier. Och det finns fall av kvicksilverresistenta bakterier och kopparresistenta bakterier och allt möjligt. Men man har ju sett att det här uppstår bara när du får subletala, alltså alldeles för få silverjoner som kan attackera bakterien i sig. Och då får du en urvalsprocess där de starkaste, de som har fått för lite silverjoner, kan överleva. Det är väldigt ovanligt det här och tittar man i forskarvärlden, de som kan det här ser inte silverresistens som något problem. Och även om du har bakterier som kan utbyta information mellan varann i form av att man kan utbyta silverresistens, så har man sett att bakterien ofta släpper den här silverresistenta delen när den inte behövs, för att den är väldigt energikrävande. Så att med ett par, tre generationer så har man sett att silverresistensen försvinner om man har fått silverresistenta bakterier. Men jag ser inte silverresistens som något problem, utan det är snarare antibiotikaresistens som är problemet. Och det finns så mycket problem som är orsakat av att vi använder för mycket antibiotika i samhället. Och de studier som finns, som har tittat på antibiotikaresistenta problem, har sett att om man tillsätter silvernanopartiklar eller silverjoner tillsammans med den här antibiotikan som används, så försvinner problematiken med resistensen och bakterierna dör. Så det är silvret som går in och fixar till det hela. Hur lång tid tar det för silver att lämna kroppen sen du har upptagit det så att säga? Det intressanta är att om man tittar på vad silver är, så är det ju ett fullständigt naturligt näringsämne. Det finns studier från 70-talet, när man senast gjorde mätningar i Amerika, som visar att motsvarande 2 teskedar av en 10 ppm stark silverprodukt var fullständigt naturligt att få genom kosten på den tiden. Och då räknar man kring 88-90 mikrogram och 2 teskedar av en 10 ppm kolloidal silverprodukt motsvarar 100 mikrogram. Man har också sett att när man sväljer den här produkten så går den ut och jobbar i kroppen, lånas av kroppen i mellan 24 till 48 timmar och sen rensas det ut igen. För att kroppen har inbyggda system för att få till en balans helt enkelt, en homeostas. Så det finns en kille som gjorde en studie på sig själv där han satte i sig ganska stora mängder kolloidalt silver och mätte upp hur mycket som lämnade hans kropp både genom urinen och avföringen och konstaterade att alltihopa försvann ganska fort alltså. Och han såg att det var ett litet överskott för han fick ju lite grann genom maten också. Sen är det här när du intar silver och så kommer det ner i magen såklart och då blir ju frågan där, hur påverkar det magbakterierna i tarmen? Ja, det är väldigt många som oroar sig för att någonting som dödar bakterier så här pass bra borde ju faktiskt ta död på våra goda tarmbakterier också. Men så är inte fallet. Det där har att göra med några olika orsaker och till att börja med så de goda tarmbakterierna är ju av stammarna Acidophilus och Bifidus och det är en form av mjölksyrabakterier. De är så kallade grampositiva bakterier och de är väldigt motståndskraftiga för de har en helt annan cellvägg än de oftast patogena mikroorganismerna som är gramnegativa. Så de grampositiva har en tjockare cellvägg än gramnegativa patogena mikroorganismer. Sen är det som så att de lever ju ganska långt ner i tarmen och de små mängder kolloidalt silver som människor använder förebyggande eller terapeutiskt, de når inte speciellt långt ner i tarmen innan de sugs upp. Dessutom så är det som så att de här bakterierna lever i stora plackformationer i tarmen. Så att det är väldigt svårt att penetrera. Och kolloidalt silver behöver faktiskt en flytande miljö för att kunna fungera ordentligt. Och det har man i blodet, man har det i både intra- och extracellulär cellvätska. Men inte i tarmen på samma sätt. Så min erfarenhet efter 12 års tid med produkten är att oftast så får du en bättre effekt av lite kolloidalt silver än vad du får av probiotika efter att du fått tarmen förstörd av antibiotika. Eftersom silverjonerna, silvret, går in och skapar lite mer livsutrymme för de goda tarmbakterierna och ser till att ta bort de som kanske har växt sig alldeles för många genom antibiotikans försorg då. Och även då candidasvamparna. Där har silvret en väldigt positiv effekt att ta bort det. Många som blir av med candidaproblem. Ja, och jag ska väl passa på att säga det på en gång att jag, om ni bläddrar ner lite grann på den här sidan, så har jag lagt ut länkar där ni kan läsa om allting det här. Bland annat så har jag lagt ut användarberättelser, Anders, där folk kan skicka in. Och det är väl, hur många är det nu, användare som sagt? Ja, under de åren vi har jobbat med produkten så har vi fått motsvarande 73 sidor, 73 A4 sidor fullt med berättelser från människor som har upplevt positiva hälsofördelar på både sig själv och sina husdjur när de har använt produkten. Precis, där dyker ju Candida upp bland annat och jag har ju personligen också hört otroliga berättelser kring det här. Så att jag rekommenderar verkligen att man tar en titt där och kikar lite grann. Ja. Och sen tänkte jag höra lite grann med det här med silverjonen, för jag vet att den har en förkärlek till svavel. Ja. Hur kommer det sig? Det är som så att silver det har en affinitet både till svavel och kvicksilver till exempel. Och det innebär att det binder väldigt gärna till det. Och det där är en positiv effekt när det handlar om att silver kommer ut i miljön. Till att börja med så är ju silver ett naturligt grundämne som kommer ifrån naturen och utan problem klarar av att återgå till naturen också. Och det har att göra med att när silverjoner, reaktiva silverjoner, kommer ut i vatten till exempel så binder det till både organiskt material och till svavel och bildar då silversulfid. Och de myndigheter och de mediekanaler som försöker få oss att tro att silver som kommer ut i naturen skapar föroreningar och förstör naturen. De tittar aldrig på hela kedjan för att silverjoner som kommer ut i vatten binder med organiskt material, svavel, bildar silversulfid som till och med Naturvårdsföreningen säger att det är fullständigt ofarligt för vattenlevande organismer. Jag har sett en siffra om att det är 15 000 gånger mindre giftigt än silverjoner. Så tyvärr är det som så att det media försöker få fram det att silver som kommer ut i form av silverjoner överlever och fortsätter att vara silverjoner och dödar vattenlevande varelser, alltifrån vattenloppor till fiskar. Men i själva verket berättar man inte hela sanningen, att det binder, det faller till botten, det återgår till sediment och blir ofarligt. Sen är det som så att tittar man på hur mycket silver som kommer ut i naturen så 1987 när vi hade en topp, då var det någonstans motsvarande 47 milligram silver per kilo slam som kom till ett avloppsverk. Idag, 2011, när man tittade sist på det här enligt de mätningar jag har sett så var det nere på 4 milligram. Så att det är en minskning med 90%. Mycket av det här kommer ifrån att man har slutat upp med framkallningslaboratorier både på på sjukhus och i tandläkarverksamheter som har varit de största utsläppsbovarna tidigare. Det intressanta är ju att liksom slås av det faktum att även när man släppte ut 47 milligram per kilo slam så fanns det inga rapporter om att det skulle vara skadligt på något sätt. Utan silver tas upp, silver återgår och det är ett naturligt grundämne som sagt. Det ingår liksom i ett kretslopp där, ett naturligt kretslopp kan man säga då. Ja, absolut. Och jämför det här med de hundratusentals kemikalier som människor har hittat på, som naturen inte vet hur den ska förhålla sig till. Som skapar då tvåkönade fiskar och både du och jag, vi dricker lyckopiller, vi dricker olika hormoner, antibiotika varje dag eftersom reningsverken får inte bort det här från vattnet de får. Men silver finns naturliga upptagsvägar och det oskadliggörs väldigt snabbt. Och det är ganska skrämmande när man tänker på hur många otroligt avancerade kemiska tillsatser vi har i maten till exempel. Vi har sötningsmedel som sukralos och sånt där som inte kan brytas ner i naturen, som bara sköljs rätt ut. Exakt. Otroliga mängder med aromer till exempel. Vi har, ja, det finns en hel lista egentligen på tillsatser som är otroligt skadliga. Och Oh ja. det är ju helt fantastiskt hur man i så fall kan, ja, återigen då komma till den här smutskastningskampanjen. Jag ska prata lite grann om det här, för att tittar vi på lagstiftningen och de direktiv från EU nu då. Om vi kort lite grann om lagstiftningen här i Sverige. Man får alltså inte sälja produkten som kosttillskott. Nej. Samtidigt så kan du gå på ICA och köpa de här silverkulorna som används som garnering på tårtor. Och jag vet ju många som har varit på barnkalas med tvååringar där en tvååring äter 10 sådana här silverkulor på en tårtbit. Varje silverkula motsvarar 6 teskedar kolloidalt silver. Oj, ja, du ser. Och vi kan väl också nämna det att silver i de här kulorna, det går under beteckningen Europanummer, alltså E-nummer 174. Exakt. Och det är riktigt silver. Man förångar dit silver precis som man tillverkade speglar förr i tiden. Men det är inte många som känner till att det är riktigt silver utan det finns ju de som kritiserar silver i kosttillskott som samtidigt skickar sina barn och äta en halv burk sånt här med silverkulor. Och jag har till och med hört talas om människor som ger det till sina barn som godis. Istället för fredagsgodis så får de en burk med silverkulor. Ja, du ser, det är helt fantastiskt faktiskt. Ja. Och går man vidare där och så kollar på EUs lagstiftning då, så 2010 så blev det förbjudet att sälja det under det kriteriet då, som kosttillskott då. Ja. Men du får alltså sälja det som vattenrening. Ja, det var ju tack vare att vi som företag, Jon Silver då, som är experter på det här med kolloidalt silver, vi såg ju det att bara för att man förbjuder produkten som en produkt så finns det ju 1000 användningsområden åter som man kan använda produkten som. Och vi är ju inte dummare än att vi klassade om produkten som en vattenreningsprodukt, vilket den är väldigt bra till. Och vi har ju fått väldigt mycket nya kunder som använder sig av just vattenrening. Perfekt att ha med sig på resan, man åker till Indien och blir matförgiftad och man behöver rena sitt vatten och det finns ju många användningsområden. Precis, och tittar man på de här direktiven som hela tiden kommer, och det är ju inte bara inom den här branschen, utan jag har hört att vi har de här kinesiska örtmedicin, homeopatmedicin, det förbjuds liksom punkt för punkt här framöver. Varför tror du att det ligger till så här? Det är ju ganska enkelt att se. Det handlar om ett sätt att förhindra konkurrens på marknaden. Du har ju hela det här området som kallas för att bota och läkemedel. De vill inte ha konkurrenter helt enkelt. Och de vet ju att ju fler konkurrenter de kan bli av med, desto mer kan de sälja av sina produkter. Och det är som du säger att det är faktiskt som så att från april förra året så är ju faktiskt alla TCM-produkter, alltså traditional Chinese medicine, traditionell kinesisk medicin, alla örter från det lägret och även från Ayurveda är förbjudna inom EU. Och det är inte för att de är farliga på något sätt, utan det är för att det finns ingen tillverkare som har varit tillräckligt ska man säga, ekonomiskt stadgad för att kunna gå in och gå igenom hela ansökningsprocessen med studier och tester och allting. För vad man har gjort är att man har skapat samma lagar och samma krav på studier och vetenskap som man har på läkemedel helt plötsligt. Och det finns ingen som jobbar med naturliga, opatenterbara produkter som har råd att göra det där. Så att man har på ett finurligt sätt stängt ute många tillverkare från att fortsätta med väldigt uppskattade och effektiva produkter från hela europeiska marknaden. Och det får ju mig liksom att tänka lite grann då. Det är en ganska hemsk tanke, men det är faktiskt så det ligger till lite grann där, att det finns ju inget intresse av läkemedelsbolagen att syssla med förebyggande hälsovård till exempel. Nej. För skulle, lite fult sagt nu då, men skulle ingen bli sjuk så skulle ingen köpa deras produkter. Och då, med det sagt då, så menar jag inte att alla läkemedel är dåliga, absolut inte, utan de ska syssla med akut medicin och så vidare. Men när det gäller förebyggande hälsovård så är det nästan ett kriminellt beteende som de sysslar med genom att hålla på så här. Ja, det är i alla fall kriminellt av politiker att låta dem få igenom de här kraven och bygga upp verksamheten på det sättet som de vill. Läkemedelsindustrin, precis som andra bolag, kan ju vara väldigt smarta. De vill ju åstadkomma så bra förutsättningar som möjligt för sig själva. Men att man som lagstiftare släpper igenom det där och bara ser mellan fingrarna, när man vet att det leder till att du får en sämre möjlighet för människor att hålla sig friska helt enkelt i slutändan. Precis. Och tittar vi lite grann på forskning då, så har ju ditt företag, Anders, ni har ju varit med i en del forskningsstudier. Ja. Bland annat då på universitet. Jag kan ju nämna något då, som år 2007 då, så var ni med i en studie i Köpenhamn. Stämmer det? Universitetet där, va? Ja, de gjorde en studie på vår produkt där och konstaterade att den var ju fullständigt ofarlig. Alltså, den hade ingen som helst påverkan på det man mätte på. Man tog faktiskt mänsklig lungvävnad och så utsatte man det för olika koncentrationer av vår produkt. Och då såg man att det hade ingen som helst förstörande effekt alltså, och ingen negativ effekt överhuvudtaget på det här. Just det. Det finns bland annat fler studier och länkarna finns som sagt om man bläddrar ner lite på sidan här. Men annars så finns det studier om multiresistenta stafylokocker. Ja, det är väl den som är mest intressant egentligen ur ett sjukdomsperspektiv. MRSA är ju någonting som drabbar fler och fler inom Europa för varje år som går nu. Jag tror för något år sedan konstaterade man att det dödar 50 000 personer varje år inom Europa. Och det är alltså när du får antibiotikaresistenta stafylokocker som invaderar ett sår. Den studien vi har gjort på vår produkt visar att på 10 minuter så har du raderat ut hela stammen med MRSA. Och vi har någon enstaka fallstudie också där man, trots att man har haft en MRSA-infektion som har varit så pass kraftig så att man har varit tvungen att tömma ut det varet som bildas under natten med hjälp av en kateter som man fick instoppad. Man får trycka ner den här bollen och pressa ut varet. Så försvann den här infektionen på mindre än 24 timmar med hjälp av 10 ppm kolloidalt silver. Och det är genom att både tvätta och dricka lite grann. Det är helt fantastiskt faktiskt. Och tittar man, när jag läste upp lite grann i början där, så jag läste upp bland annat malaria till och med, som är en så pass livshotande sjukdom så att säga. Ja, det blir fler och fler hjälporganisationer i Afrika som börjar uppmärksamma det här och det är faktiskt både förebyggande och du kan bota malaria väl du har fått det. Jag själv har varit inblandad i lite försök där vi har sett barn som i vanliga fall kanske utslagna en vecka som på 1 eller 2 dagar varit uppe och lekt igen med hjälp av en tesked kolloidalt silver, säg varannan timme under den vakna tiden av dagen. Det är helt otroligt faktiskt när man läser de här berättelserna. Och det är inte bara via vanliga sidor här på Sverige och ditt företag och så vidare, utan jag ser de här berättelserna världen över. Vi har ju till Oh ja. exempel cirka 10, 12, 15 miljoner där användare i USA bland annat. Ja. Och som sagt, det finns otroligt mycket att kika upp kring det här ämnet. Och personligen då så har jag ju folk i min närhet som kör väldigt mycket silver bland annat mot cancer. Ja, det är intressant för det kom ju en cancerstudie bara för någon månad sedan som visade en forskningsgrupp i Leeds i England som faktiskt gick ut i engelsk media. Jag har inte sett ett ord om det här i svensk media, vilket är lite besvikelse, men det förklarar lite grann om hur man försöker tysta ner silver i Sverige i alla fall. Påstå att det är farligt och ineffektivt. Men den här studien i England, den gick i alla fall ut på att man konstaterade att silverjoner var lika effektiva på att döda cancer som de etablerade cytostatika-preparaten och till och med bättre i vissa fall. Och framförallt så var det ju inga biverkningar att tala om. Där etablerat cytostatika ger ju kraftiga biverkningar i form av illamående och håravfall och allting. Men det gör inte silverjoner, utan man mår många gånger precis som vanligt. Man tolererar det här angreppet på cancer på ett helt annat sätt. Likaså pratar vi HIV och AIDS som också är en dödlig sjukdom. Ja, och det är ju väldigt stigmatiserande där, både vad gäller att prata om det och att har man väl fått det nere i Afrika så är det ju en fasansfull grej. Man blir ju utfryst av både familj och vänner. Samtidigt så enligt de studier som finns, det kom en universitetsstudie från Texas och Mexiko där man faktiskt visade att silvernanopartiklar eliminerar HIV-viruset väldigt effektivt. Tråkiga är att konstatera att den här studien gjordes redan 2005 och fortfarande försöker olika myndigheter världen runt om att idiotförklara studien och låtsas som att den inte finns och vill inte göra någonting åt det helt enkelt. Nej, och det är tråkigt att det här med media, att de är så styrda under det här då. Men en rolig grej som jag faktiskt såg på TV, det var från Astrid Lindgrens barnsjukhus när det gäller bindor för brännskador med silver i. Ja, man har ju såna här kompressor. Det finns ju ett tiotal tillverkare världen över som tillverkar silverkompressor som man kallar det. Och de kan variera i utformning. Det kan vara allt ifrån något medium som släpper ifrån sig silverjoner ur silvernitrat eller så kan det vara silvernät som när det kommer i kontakt med vätska utsöndrar silverjoner. Men hur som helst, de är väldigt effektiva de här och som Astrid Lindgrens barnsjukhus konstaterade så när man använder silverkompressor på brännskador så sparar man 40 000 kronor per barn. Du får aldrig några sekundära infektioner som kräver antibiotika utan det klarar sig oftast med den här kompressen. Och det mest intressanta av alltihopa är att det läker fantastiskt snabbt eftersom silverjoner accelererar läkningen med 50% har man sett i olika studier. Dessutom så får du ingen ärrvävnad eftersom silverjoner skapar stamceller så att de här såren och brännskadorna som uppstår de läker fantastiskt fint utan ärrvävnad. Och jag har ju under åren hört många människor som är förbluffade över vad snabbt sår läker när man sprayar dem med kolloidalt silver. Brännskador försvinner väldigt snabbt, tar ner smärtan snabbt eftersom silverjoner hjälper till att kortsluta de här sensorerna som gör att vi känner smärta i en brännskada. Och framförallt människor som har blivit hundbitna i ansiktet som sprayar och sprayar och sprayar i ett par veckor och efteråt så syns det ingenting. Och till och med sista tiden har jag blivit uppmärksammad på att du kan till och med få bort gamla ärr alltså. Säg gamla skador som kan vara 10-15 år gamla. Bara genom att se till att täcka över det här området med kolloidalt silver i ett par månader. Man säger att man tar en bomullstuss och dränker in den med kolloidalt silver på natten. Tejpar över på den här skadan, det gamla ärret och upprepar det under en månad eller två. Så kommer den här vävnaden att gå ner dramatiskt och till och med försvinna hos väldigt många. Det är fantastiskt. Och personligen så är det så att jag hade en infektion i min navel som härjade väldigt, väldigt länge. Jag blev aldrig av med den. Och jag fick först en antibiotika, en sorts nät som jag fick pilla in i naveln. Och då var det ju bra ett tag. Sen kom det tillbaka då. Och efter det så hjälpte inte den där antibiotikan längre, för då hade de, bakterierna blivit resistenta där då. Och Ja. jag har säkert gått i, ja, en 5-7 år med det där. Och tills nu då, när jag har kört kolloidalt silver, och så då tänkte jag ju först att då kanske jag måste doppa det i någon bomullstuss och ha det i naveln, men jag behövde inte ens göra det, jag behövde bara dricka det alltså. Okej. Så att då pratar jag om kanske max, ja nu körde jag kanske 2-3 teskedar om dagen, men det är allt. Sen glömde jag bort det där helt plötsligt, så slog det mig att men gud, nu har jag inte den infektionen längre, och det var ju liksom en, för mig, fantastisk grej då. Ja, det är många som gör den typen av upptäckter att saker och ting man har dragits med länge, som herpesinfektioner som kommer ut till höger och vänster på kroppen, både genitalt och på läppar och sånt, det försvinner. Och skulle man drabbas av det så är det bara att ta och dränka in en bomullstuss eller en tops och trycka emot området, speciellt om det är på munnen då, så är det väldigt lätt att göra det. Ja, precis. Och sen framför allt att en annan personlig upplevelse som jag har haft, och det är ju att jag har ju nästan ständigt året om då, har ju ganska kraftiga allergier och sådär, men framför allt så har ju det påverkat immunförsvaret, så jag har ju nästan jämt gått och varit förkyld och sjuk. Ja. Och senaste åren nu så har jag ju aldrig varit så lite sjuk. Jag har åkt på lite små grejer, men det har aldrig varit några allvarliga grejer. Så att likaså sådana här blåsor jag får i munnen till exempel, när jag åker på en infektion, de försvinner direkt när jag har silver i munnen faktiskt. Ja, det brukar man kalla för afte när de sitter i munnen. Ja, just det. Det Så har jag heter hört många gånger. Många som blir av med det tycker det är oerhört effektivt. det. Ja, faktiskt, faktiskt. Ja, det finns många, som sagt, berättelser där. Och givetvis då så gäller det här inte bara människor utan även djur. Ja. Och jag vet att ni säljer ju väldigt mycket produkter till djur också där. De här produkterna, vart kan man få tag i de här? För jag kommer få en himla massa frågor kring det här nu. Och vart beställer man det? Vart köper man och så vidare? Ja, det finns ju att hitta i allt ifrån hälsokostbutiker just för humansidan då, med både kolloidalt silver, och vi jobbar ju även med den här produkten MSM, som är en fantastisk produkt på att få hälsan tillbaka hos väldigt många också, som bygger på metyl och svavel. Och det är en kemisk förening som när den kommer in i kroppen så går den över till att bli de här svavelbärande aminosyrorna som heter metionin, taurin och cystein. Och cystein speciellt är ju kroppens starkaste antioxidant, brukar man säga. Används också för att underhålla både huden, håret, naglarna, allting som är av struktur i kroppen egentligen. Och jag brukar säga som så att utan svavel i kroppen så hade du varit en blöt pöl på golvet bara. För att svavel står för de så kallade disulfidbindningarna som skapar tredimensionella bryggor mellan molekylerna. Och tyvärr är det bara att konstatera att svavel är en bristvara i vår föda idag, eftersom konstgödningen med kalium, kväve och fosfor ser till att inte återbörda svavel till odlingsarealen. Det är väldigt få lantbrukare som egentligen ser till att skicka tillbaka svavel också, förutom NPK. Men det är många otroliga intressanta reaktioner folk får på svavel. För att, som du nämnde tidigare med allergier, så brukar MSM vara väldigt bra på att ta bort allergier. Det är en av de absolut bästa produkterna på att avgifta kroppen. Och det är därför man måste trappa upp doseringen. För att går man på full dos från början så fullkomligt trillar gifterna ur kroppen alldeles för fort, och kroppen hinner inte med att göra sig av med de här slaggprodukterna. Det där är kanske någonting som vi ska nämna också där, just det här med utrensningen som kan ske när man börjar med de här produkterna. Ja. Många som kanske blir lite skärrade, rädda om de känner att någonting händer i kroppen. Vad brukar du säga till dem? Ja, det är en fullständigt naturlig reaktion när man börjar lämna ifrån sig gamla slaggprodukter som kan vara allt ifrån skräp ifrån miljön, maten och framförallt gamla läkemedel som lagras upp. Och går det för fort så kroppen har ju några olika evakueringsvägar, och det är ju framförallt tarmen, det är urinen och även huden. Så går det för fort så kan man till och med märka hur det kommer ut skräp ur huden och blir små blåsor och blir som små finnar som kan liksom ploppa upp om det går för fort. Och framförallt så känner man att man kan vara lite belastad. Så det handlar om att försöka hitta den hastighet, avgiftningshastighet som man kan tolerera helt enkelt. Och tycker man att det är för jobbigt i början så det är bara att halvera dosen och låta det gå lite långsammare helt enkelt. Precis som jag märkte av en liten sån effekt, kanske framförallt för svavel då, som jag tar man lite för mycket där märkte jag att man kunde bli lite lös i magen då, men det farligare än så var det inte så att säga för mig i alla fall. Nej, det är en känd effekt i början. Svavlet det sätter fart på magen också. Och det är många äldre personer speciellt som är jätteglada för den effekten för att de upplever att magen är som när man var ung igen. För många äldre får oftast en lite lugnare och avslappnad tarm då, som gör att man får förstoppningar. Okej. Tittar man lite annat, det som är på agendan just nu då, i media och så är det ju mycket om det här Gardasil, vilket kommer in på vaccin i övrigt här då. Ja. Du nämnde där i början att förr i tiden så hade man nappar till barn att suga Ja. på för att få i sig de här. Och jag personligen är ju en väldigt, väldigt stark motståndare till vaccin. Och jag tycker ju att många som jag pratar bland annat om silver med, de säger kan man ha det istället för vaccin och så vidare, och jag påstår ju det. Ja, personligen så vaccinerar jag mig aldrig för att jag har forskat lite i det här och jag tror redan när man uppfann vaccinerna på 1700-talet så insåg man att det fungerade inte som man hade tänkt men att det kanske skapade lite mer mervärde just för läkemedelsindustrin för det är mycket annat som ska säljas då i farvattnet till det hela. När jag är ute och reser till exempel så tar jag bara med mig kolloidalt silver och förebygger med det. Och jag har varit i Afrika många gånger och förebygger malaria med kolloidalt silver. Råkar man ut för en maginfektion så dricker jag personligen en till två deciliter på stående fot. Väntar 10 minuter och oftast så är maginfektionen över då. Man går från att vara illamående till att det försvann. Så att det kan vara ett oerhört effektivt sätt att hantera ohälsa på, att använda lite kolloidalt silver. Och ditt eget företag nu, hur ser det ut, framtidsutsikterna där? Jag vet att du har blivit påhoppad bland annat i Vetenskapsradion, media och så vidare. Hur ser det ut annars med forskning och så där? Har ni några projekt på gång? Ja, vad gäller påhoppen så började det ju 2007 där Rapport hängde ut produkten i radio eller i TV då. Man väntade ett helt år nästan för att försöka hitta någon som hade blivit lite blå som man kunde visa upp i TV och säga att den här personen har blivit skadad av den här produkten. Men det kom aldrig någon som kunde överhuvudtaget säga något negativt så att man körde ändå. Och då körde man den här gamla brutala överfallstekniken att man går ut och säger farligt för hälsan och miljön. Och sen gör man någon intervju med en föreståndare för Livsmedelsverket som pratar generellt kring silver och oftast knappt kan stava till produkten, inte vet vad den står för, hur mycket silver den innehåller. Vi gick ju efteråt så gick vi ju faktiskt i clinch med Livsmedelsverket och fick tag på den här tjänstemannen som hade uttalat sig och det visade sig hon visste ingenting om kolloidalt silver. Hon visste framför allt inte vilka intagsnivåer som krävdes för att du skulle få den här enda kända bieffekten av ett för högt silverintag, alltså argyri. Och visste naturligtvis inte alls att man inte kunde få det av vår produkt. Så att, hon bad ju oss om ursäkt, men när vi sen ville att Livsmedelsverket skulle gå ut och berätta det här i media, samma kanal som man hade anklagat oss för, då vägrar man. Då kom det någon chefsjurist och helt enkelt sa att nej, det här vägrar vi göra. Tack och hej. Sen var det då dags i radion 2010 då man försökte samma grej. Men den här gången var det radion då och man gick ut och man gjorde en väldigt stor grej av att vi inte hade slutat sälja kolloidalt silver, att vi klassade om produkten som ett annat användningsområde. Och det tolererade man inte så att man gick ut och smutskastade produkten ordentligt. Och då hade man hittat en återförsäljare som sålde den nya produkten för att vi ändrade ju naturligtvis texter på etiketter och klassificering och allting. Men man hade hittat en återförsäljare som trots att man sålde den nya produkten på fakturan fortfarande skrev att det var ett mineraltillskott. Och det föranledde att man gick ut och varnade varje heltimme i radion för att det fanns farligt silver i kosttillskott. Vi genom att gå i clinch med radion då visade de att det här var inte det minsta farligt. Vi fick titta på intagsnivåer, nivåer, koncentration och allting, och radion förstod sen att det var inte farligt. Och framförallt att det var ju inte farligt silver, utan det var ett förbjudet silver i kosttillskott. Så man ändrade samma dag, så ändrade man faktiskt namn på inslaget på hemsidan. Och vi fick ju faktiskt hjälp av våra användare som älskar produkten, och jag tror det var 200 inslag protester på hemsidan där folk faktiskt blev väldigt arga över det sättet som radion hade hanterat det hela på. Så det ledde till att ansvarig utgivare på radion bad oss om ursäkt och sa att de insåg att det här var ju ingenting som kunde ge några skador överhuvudtaget. Men i vanlig ordning så vägrar man gå ut och informera allmänheten om det. Vilket gör att man funderar lite grann på vad är det som sker egentligen. Får myndigheter och media hålla på det här viset? Man skrämmer upp någon för någonting som är helt ofarligt, och sen vägrar man att gå ut och informera om vad man har kommit fram till efteråt när man har satt sig in i vad det handlar om egentligen. Ja, framförallt så kan jag tycka då att då borde man ju gå ut kanske varje timme efteråt och be om ursäkt för det här och gottgöra genom att sända varje timme framöver och tala om vad de har gjort för fel och så vidare, kan jag tycka. Och precis som du säger, så börjar man ju fundera, vad är det egentligen för krafter som styr? Ja, det har ju att göra med ägarstrukturer och sånt ju. Och sen då, att det som gjorde mig väldigt förbannad när jag hörde det där på P1, det är ju bland annat att ett program som kallas sig då Vetenskapsradion. Ja. Jag själv som har läst på universitet om näringslära och så vidare då, jag skulle ju till exempel aldrig någonsin sätta min fot hos en dietist om jag behövde kostråd. Nej. Därför att den vetenskapen som de kallar för vetenskap, den är så skrattretande, så att det är ju egentligen inte någon vetenskap. Det är sponsrade studier från vinstdrivande bolag, så kan man egentligen sammanfatta det. Ja, vi har ju länge sett hur industriella intressen infiltrerar myndigheter och tar över, och det är bara att se sig omkring i samhället idag. Väldigt mycket av sjukdomar, kroniska sjukdomar, beror ju på att vi får fel kostråd som är egentligen ditsatta av någon som tjänar pengar på att vi blir sjuka helt enkelt. Så är det, och jag då som har pratat med otroligt många läkare om näringslära inom mina dagar, så ska jag tala om att i hela deras läkarutbildning så läser de mindre än 5 poäng näringslära. Så kan man sätta det lite i realitet vad de vet om förebyggande hälsovård och så vidare. Precis. Tyvärr, det är ungefär som att man försöker vifta bort det faktum att vi består av mineraler, spårämnen, vitaminer och fettsyror. Och får vi inte de här i tillräcklig mängd så kan ju inte kroppen sköta sina underhållssystem. Och det uppstår ett underskott, det blir en undernäring. Och de allra flesta sjukdomar idag som inte är orsakade av mikroorganismer är orsakade av undernäring på näringsämnen. Ja, precis. Trots det så går Livsmedelsverket ut och säger att ät en varierad kost och du får allting vad du behöver. Och det där är en gammal skröna skulle jag vilja påstå. Den har inte stämt på 100 år minst. Eftersom konstgödningen utarmar så pass mycket av våra mineraler och spårämnen från odlingsarealen. Det finns ju studier som visar att på 100 år har det blivit 90% mindre mineraler och spårämnen i marken. Det fortplantar sig till det vi äter, och vi får undernärda människor som äter läkemedel i slutändan. Ja, och det i sin tur leder ju till att många äldre till exempel dör på grund av organsvikt, kan man säga. Att organen orkar inte arbeta längre, utan kroppen faller ihop. Ja, och vad säger man? Hälften av alla som kommer till en akutmottagning är läkemedelsförgiftade. Ja, det stämmer. Och jag skulle återigen vilja lyfta fram den här tidskriften 2000-talets vetenskap här, för att det är ju en tidskrift som tack och lov lägger fram riktig vetenskap, som jag kallar det för. Och, ja. Och även granskar bland annat forskningsfusket då, som de skrev väldigt bra artiklar om. Men tittar man där då, så skriver de mycket om det som kallas för ortomolekylär medicin. Det vill säga hur du behandlar med kroppsegna substanser så som silver till exempel, eller C-vitamin, eller spårämnen. Jajamän, det stämmer bra det. Det är ju som så att alla de här ämnena är, det är ju faktorer i biokemiska processer i kroppen. Många gånger så är det ju olika former av katalysatorer i olika kemiska processer, och finns de inte så fungerar inte kroppen. Så enkelt är det. Det som är lite lustigt i det hela, det är att tittar man på de mest effektiva medicinerna så är ju det adrenalin, kortisol, det är kropps egna substanser egentligen. Ja, nej, det är en hel vetenskap det där, varför det är som det är. Och just nu så lever vi ju i en tid, Anders, när det börjar bli väldigt mycket protester världen över. Ja, det är bra. Människor börjar vakna. Människor börjar vakna och de flesta känner ju till det här med Occupy Wall Street med bankhistorien och så vidare. Men det händer väldigt mycket generellt skulle jag vilja säga inom hela vetenskapen där då. Ja. Så att förhoppningsvis så kommer det här att ändra sig, att folk får upp ögonen. Och googlar man lite grann nu så finns det folk som hoppar av läkemedelsindustrier som går ut med sina berättelser där man faktiskt påstår då att ja, ganska otäcka uppgifter att man till och med kommer med det här klassiska skapa problem och erbjuda lösning då, det vill säga att man hittar på sjukdomar, man konstruerar sjukdomar i laboratorien och sen helt plötsligt så säljer man ett vaccin eller man säljer en medicin och man tjänar jättemycket pengar på det här Ja. då. Det här är som sagt ingenting som det är helt omöjligt att spekulera i hur utbrett det här är, men tanken är ju i alla fall att människor ska kunna tänka själva lite grann och inte lyssna så mycket på media och bilda sig sin egen uppfattning. Jag fick ju erfara det här när jag läste på universitet att det går liksom inte att läsa sig till en utbildning och få en titel expert, för att den expertutnämningen, den har ju liksom någon konstruerat åt dig för att du ska springa någons ärenden. Så upplevde jag det i alla fall. Tyvärr skulle jag vilja säga, men som sagt, det finns speciellt på universitet och de här studierna jag tittar på om silver så är det ju framförallt skulle jag vilja säga universitet. Eller håller du med mig där som är beredda att genomföra? Ja, det finns ju ingen, eller det, hitintills har det inte funnits speciellt mycket intresse från läkemedelsindustrins sida i alla fall. Och det kan man ju fundera kring vad det beror på, men det har ju mycket att göra med patenterbarhet. Man behöver patent och ensamrätt för att kunna genomföra forskning och studier och ta hela den smällen, ekonomiska smällen vad gäller produktutveckling, för det tar tid alltså. Men man har faktiskt börjat se nu sista tiden, jag nämnde ju det här med studien kring cancer och LIDS. Det finns en belgisk forskare som har utvecklat ett sätt att behandla förkylningar och influensa och framförallt sån här vinterkräksjuka på genom silvernanopartiklar som fäster på en form av mjölksyrabakterie. Och han producerar tydligen den här genom att mata en mjölksyrabakterie med silverjoner, och i processen så utsöndrar de silvernanopartiklar som fäster på bakterieväggen. Och sen äter man det här helt enkelt som en medicin. Och då har han i alla fall bevisat att silvernanopartiklar dödar då de här virusen som i vanliga fall ger dig vinterkräksjuka, förkylningar och influensa. Och det är ju många kunder till oss och sådär som konstaterar att det här fungerar med kolloidalt silver också. Ja, det låter helt fantastiskt. Just vinterkräksjukan, det är ju någonting som jag personligen tycker kanske är bland det värsta jag varit med om faktiskt. Ja. Och så otroligt smittsamt där. Om man tittar lite grann på, jag nämnde i början här en artikel från en arbetsplats här då, till exempel, där det var 30 stycken anställda som har fått ner sjukfrånvaron. Hur ser det ut på liksom, eller om vi säger så här då, finns det något intresse bland läkare inom företagshälsovård och så vidare, där man kontaktar dig? Det intresset är väl lika med noll skulle jag vilja säga. Förståelse för förebyggande verksamhet är ju väldigt liten, och tyvärr det är ju många som är bortskrämda från produkten. Och under den tiden vi sålde som ett kosttillskott så var det ju väldigt litet intresse för att använda kosttillskott i något förebyggande sammanhang. Och det ligger ju i det här med att media, utbildning, på något sätt så trollar man bort betydelsen av de här näringsämnena. Och vi ser ju nästan veckovis hur det kommer nya påstådda studier där man har konstaterat att vitaminer är livsfarligt och mineraler har ingen effekt. Och vem som helst som inser att våra byggstenar måste återbördas. Vi konsumerar dem under tiden vi lever. Vi måste fylla på dem. Och förstår man inte det här rent intuitivt så blir man ju lurad av media. Och ju mindre av de här näringsämnena vi får, desto sämre mår vi i regel. Precis, och just det du säger då, att man går ut och skrämmer hela tiden. Det ser man ständigt då, att kosttillskott är livsfarligt hit och dit. Och samtidigt så har vi 300 000 som dör av mediciner varje år då. Ja, bara i USA. Bara i USA, precis. Och då kan man ju tänka sig, man pratar om nollvision här i trafiken och så vidare. För mig så borde det vara tvärt, ja, alltså. Ja, det går inte ihop på något sätt. Nej, det gör det inte. Det är ungefär som man sväljer det här, för att det är ett sätt att på något sätt få ner pensionstalen och kostnader i samhället samtidigt som, ja, jag vet inte. Det går inte ihop för mig, för att vi borde satsa pengar på förebyggande vård så att vi kan ha friska individer som mår bra. Ja, jag håller helt med dig där, och jag vet till och med folk som har varit avlönade av läkemedelsföretag som har som jobb att sitta på olika hälsosajter och låtsas vara en användare och skriva hemska felaktiga påståenden och hemska erfarenheter om olika produkter. Jag vet inte om det har drabbat dig kanske i just arbetet med kolloidalt silver. Men det finns väl bara ett exempel på det, och det är någon sån här sajt som är återförsäljare ute på nätet, där någon helt plötsligt gick in och skrev han har blivit blå på bålen och så vidare. Och det existerar inte, det finns inte, det går inte att få med våran produkt, så enkelt är det. Och hade han existerat, den här killen, så nog 17 hade media tagit tag i det och visat upp honom både i Rapport och Aktuellt och på så många ställen som möjligt. Precis som den här farbrorn Paul Carrason i Amerika har råkat ut för. Han är ju världens enda existerande blåa man. Och där försöker man då påstå att det här är ett vanligt kolloidalt silver som har åstadkommit det här. Och så är inte alls fallet, utan den här mannen har producerat sin egen produkt utan att veta hur han ska göra. Han har gjort en produkt som är, de som har pratat med honom har konstaterat att den är någonstans mellan 100 till 200 ppm stark. Och han har dessutom gjort det stora misstaget att blanda in salt i produktionsprocessen. Och vad man gör då är att man gör inte silverjoner med en kvarts nanometer i storlek, utan man gör silverklorid med storleken 200 nanometer. Och de är så pass stora, de partiklarna, som kan alltså fastna i cellerna under huden. Och går man sen ut, man har ansamlat tillräckligt mycket och går ut i solen, så får man en oxidation som gör att du får en färgförändring i huden. Det intressanta är att han har, av den här produkten som han har gjort, silverklorid 100-200 ppm starkt, har han i 14 års tid druckit motsvarande nästan en hel liter per dag. Och ansamlat någonstans kring 35 gram silver i vävnaden. Och det har alltså lett till att ha en så pass stor effekt så han ser nästan ut som en smurf faktiskt. Han är lite grann blåskimrande i huden. Samtidigt så är det intressant att veta att Världshälsoorganisationen och amerikanska naturvårdsverket EPA har ju i sina rekommendationer för silverintag satt nolleffektdosen, det som man kallar för NOAEL, alltså en nolleffektdos som absolut inte ger någon som helst biverkning. Den har man satt till 10 gram silver utan att ta hänsyn till att kroppen lämnar ifrån sig 90-99% av produkten efter 2 dagar, som vi pratade tidigare om. Med 10 gram silver, det tar, om man tar 6 dagliga teskedar, så kan man ta dessa 6 dagliga teskedar i 80 år utan att komma upp med mer än 8,5 gram. Så man ligger under fullständigt acceptabla nolleffektdosen, även om man skulle ta 6 teskedar per dag i 80 års tid. Och kommer aldrig hamna i en situation där man blir blå. Men ändå så vill våra myndigheter och våra media försöka påstå att bara man luktar på korken nästan så kan man bli blå. Och just det där då, att han gjorde misstaget att han blandade ut det med salt där då. Ja. Som det blev silverklorid. Och precis. Jag vill också nämna det att i hans fall då så var det absolut inte farligt, även om han drack såna enorma mängder, även om han hade gjort helt fel. Ja. Så att tillståndet att man blir blå var ju inte farligt i sig. Det är bara en kosmetisk biverkning. Ja. Man gjorde ju, han vandrade ju runt i alla morgonsoffor i Amerika och man såg ju till att visa upp honom som ett avskräckande exempel så ofta man någonsin kunde. Men ett av tv-programmen gjorde faktiskt en fullständig läkarundersökning på honom, och fann till sin besvikelse att han var ju kärnfrisk på insidan, även om han såg lite blå ut på utsidan då. Ja, precis. Och jag vet att den här killen gjorde sig ett ganska känt namn. Han var med på Oprah bland annat och så vidare då. Så att Ja. det är väl lite typiskt Amerika kanske. Ja. Anders, jag skulle vilja avsluta med att säga stort, stort tack för att du tog dig tid och berättade om det här. Jätteroligt, trevligt att ha någon som lyssnar på lite objektiva fakta för en gångs skull. Tack så mycket och lycka till framöver med allt ditt arbete. Ja, tack så bra. Tack, hej då. Hej hej. Ja, det var alltså Anders Sultan som delade med sig av sina personliga åsikter och erfarenheter kring kolloidalt silver. Har ni frågor till mig om programmet så kan ni kontakta mig genom att klicka på fliken kontakt och skicka iväg ett mail till mig. Har ni frågor till Anders så kan ni kontakta han på hans hemsida, Jon Silver. Och länken ser ni om ni bläddrar ner lite på sidan. Bland resten av länkarna där så har jag slängt ut en direktlänk där. Besök även vår Facebookgrupp där som heter Kolloidalt Silver. Där ni kan ställa frågor till andra användare eller dela med er av egna erfarenheter kring den här produkten. Återigen, kika gärna in och läs lite grann om de här fantastiska användarhistorierna och alla berättelser om kolloidalt silver och hur det påverkar både människor och djur. Det är fantastiska historier faktiskt. Jag hoppas ni tyckte det var intressant, dagens program. Jag hoppas att Anders lyckades räta ut lite frågetecken till utropstecken. Ni är förstås varmt välkomna till fortsatta program framöver. Jag tackar så mycket för att ni lyssnar. Ha det så bra allihopa. Hej, hej.